عثمان بن داؤد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عامر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحسنى ذكر له جمال صفيه بنت حيي بن اكتب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا صد الروحاء حلت فبنى بلغنا صد الروحاء. اسی طرح اس طریق میں واقع ہوا ہے مجراد مغازی میں آئے گا حتی بلغنا صد الصحبہ آئے. یہی ثواب ہے صحبہ خیبر کے پاس ہے اور روحا تو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مدینہ کے قریب ہے. فبنا بها ثم صنع حيثا بنيتين صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعذب من حولك فكانت تلك وليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفيه ثم خرجنا الى المدينه قال فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذي لها وراءه بعطائه لها وراءه اپنے پیچھے ان کے لیے حویجہ بناتے تھے بڈوا سا بنا کر رکھ دیتے تھے کہ وہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں. ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبتها حتى تركبها. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض بيع الميتة والأصنام. بيع الميتة والأصنام ميتة کی بيع بالإجماع حرام ہے صرف سمک و زراعت مستثنی ہے. ابن عمر فرماتے ہیں احللت لنا ميتتان وغنان الامل میتتان فسحوت والجراد وام بغان فالقبل والتحال رواہ بیہقی رواہ الشافعی مرفوع. میتن کہتے ہیں یہ مراد مرفوع موقوف حدیث ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ یہ لفظ موقوف ہے لیکن حکم مرفوع ہے. چلیے والاسنان والاسنان اسنان کی بے بھی جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے انتفاع نہیں ہوتا اور اگر اس سے نفع حاصل ہو سکتا ہو تو شافعیہ اور بعض حنفیہ نے اس کے بے کی اجازت دی ہے. وہ فرماتے ہیں ایراد العقد معقود علیہ کے عظمت پر دلالت کرتا اور اسنان کی تعظیم جائز نہیں اس لیے اس کا بیچنا جائز. اگر بیچنا ہی ہو تو توڑ کر بیچے. چلیے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميتة فانه تدلى بها السفن وتدهن بها الجلود. ميتة کی چربی سے تشتیم کو منا جاتا اور خانوں کو تیل دیا جاتا الناس اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں. فقال اللہ ہوا حرام فقال اللہ ہوا حرام یہ ہوا کی ضمیر کس طرف عائد ہے اس میں اختلاف ہے. اکثر علماء کہتے ہیں بے کی طرف. امام شافعی ابن تیمیہ کہتے ہیں بے کی طرف عائد ہے اور مطلب یہ ہے بے حرام اور بے کی الگ تخصیص تحریم سے انتفاع کی تحریم داری نہیں آتی لہذا اس سے انتفاع جائز ہوگا. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ہوا کہ ضمیر انتفاع کی طرف عائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس سے نفع حاصل کرنا حرام ہے. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حطم شحوم اجمله ثم باعه فاكلوا ثمنه. وقال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد قال كتب الي عطاء انه قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ثمن الكلب. ثمن الكلب کا باب يعني اس بعد میں سمن قلب کا حکم بیان کیا گیا ہے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمن قلب سے منع فرمایا ہے. معلوم ہوا کہ بیع کرنا جائز ہے. یہی امام شافعی احمد ابو سرداؤد وغیرہ کا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ سارے طلاق کی بجائے قرار دیتی ہوں, معلم ہوں غیر معلم ہوں. اور امام ابو حنیفہ ایک روایت کی طلب عقور کی بے کما جائز کہتے ہیں, اور قاضی ابو یوسف نے اور صاحب ہدایہ نے قول ابو یوسف سے نقل کیا. مالکیہ فرماتے ہیں بے قلب جس کے اتخاذ کی ممانعت نہیں جائز اور جس کے اتخاذ کی اجازت ہے, اس میں ان کے یہاں تین اقوال, جواب عدم جواب اور راجح قول ان کا یہ ہے کہ اس کی بے مکروہ ہے. اگر بے واقع ہو جائے تو اس کو فسخ نہیں کیا جائے گا. اگر کسی نے کسی کا کتا قتل کر دیا تو امام ابو حنیفہ کے ہیں مطلقاً امام واجب, شافعی احمد کے ہیں مطلقاً ثاقب. مالک فرماتے ہیں اگر معذور فی اتخاذ ہے تو زمان ہے ورنہ نہیں ہے. مسائی میں ایک روایت وارد ہے کہ حضرت عثمان نے کتے کے قتل پر زمان کا فیصلہ کیا, لیکن وہ حدیث منکر ہے. استنکرہ الامام النسائی وغیرہ سونے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وحلوان الكاهن كاهن في اجرت, كاهن في اجرت کو حلوان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بلا کسی مشقت کی میٹھی میٹھی دیتا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال اخبرنا شعبته قال اخبرني عمرو بن ابي جحا قال رايت ابي اشترى حجاما فامر بمحاجنه فكسرت فسالته عن ذلك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الامه ولعن الواشمه والمستوشمه واكل الربا وموكله ولعن المصابرة. وبالاستاذ الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلام. كتاب السلام سلم ایک مخصوص قسم کی بے ہے جس میں مبیل دین ہوتی ہے اور سمن نقد دیا جاتا ہے. اسی لیے اس کی تفصیل بہتر کرتی ہوں. بیع الدین بالعین, سارے لوگ اس کے جواب پر متفق ہیں. صرف سعید بن مسیب سے کراہت نقل کی جاتی ہے. غالب گمانی ہے کہ ان کو سلم کی احادیث نہیں پڑتی. سلم کے چار ارکان ہیں: رب السلم, جو سلم کا طالب ہوتا ہے, مسلم الیہ, جس سے خریدا جاتا ہے, راس المال, وہ قیمت جو ادا کی جاتی ہے, مسلم فیہ, وہ مبیع جس کے خریداری کا معاملہ ہوتا ہے. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصلاه في كيل معلوم. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مکیل شے کا بے سلم کی جائے تو کیل کا معلوم ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ اگر معلوم نہ ہوگا تو استعفی کے وقت منازعات ہوگی. چلیے. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا محمد بن نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابن من علي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يصرفون في التمر على عام ولا عامين أو قال عامين وثلاثة شكا إسماعيل فقال من سلف في التمر فليسلف في قدر عالم ومظلم معلوم من سلف في التمر فليسلف في قدر معلوم ووزن معلوم جو بیت سلم کرے تمر میں تو قیل معلوم ہونا چاہیے اور رب معلوم ہونا چاہیے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ تمر تو قیلیات میں سے ہی رہا رہی تھی قیل معلوم سے ہوگی تو آگے وزنی معلوم کیوں کہہ دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تقدیر عبارت کو من سلف فی تمر او نحوه او غیره. دوسرا جواب یہ ہے کہ روایت میں پہلے آیا ہے اور ناسی جس لکھوں میں پھر تمر اور ایک نسخے میں ہے کہ سمر اور سمار قیلی غیر قیلی دونوں ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے حدیث کے الفاظ من سلف فی تمرین کے بجائے من سلف فی تمرین ہو. وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا اسماعيل عن ابن ابي نجيب بهذا في قيل معلوم ووزن معلوم وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب سلم في وزن معلوم. مقصد یہ ہے کہ اگر نبی وزنی ہے اور اس کی بے سلم کی جائے تو وزن کا معلوم ہونا ضروری ہے. آیا مقیم کی بے سلم بالوزن یا موزون کی بے سلم بالقیل جائز ہے نہیں جائز ہے؟ حنفیہ شافعیہ کے دو دو اقوال ہیں. اصح قول جواب حنابلہ کے ہیں بھی دو دو اقوال ہیں لیکن ان کے ہیں ترجیح میں اختلاف ہے. کسی نے جواب کے قول کو راجح کہا کسی نے عدم جواب کے قول کو. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عرف بدل جائے لوگ تمور کی بے دل وزن کرنے لگے تو جائز ہے. علامہ موفق ابن قدامہ نے اسی کو صحیح قرار دیا. جیسے آج کل ان طیبہ میں کھجوریں وزن کر کے بھی چلیں. وبه قال حدثنا صدقه قال اخبرنا ابن عينة قال اخبرنا ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وهو يسلكون في الثمر السنتين والثلاثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فقيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح وقال فليسلك في شيء معلوم الى اجل معلوم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في شيء معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شيبان عن ابن ابي المجالد ها وحدثني يحيى قال حدثنا وزير عن شيبان محمد بن ابي المجالد ها وحدثنا عبد الله قال حدثنا شيبان قال اخبرني محمد او عبد الله بن ابي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن هادي وابو برده في الصلاه فبعثوني الى ابن ابي اوفى فسالته فقال انا كنا نصرف عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الانتاج والشعير والزبيب والتمر وسالت ابن ابي فقال مثل ذلك. اس حدیث میں چار چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے ان کا شہید زبی و تنگ اور یہ چاروں قیلی اور ترجمے میں السلم کی وزنی معلوم کا ذکر ہے. کو کلمہ اس حدیث سے کیسے ثابت ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے طرق میں اختلاف ہے. بعض طرق میں زید کا ذکر ہے اور زید وزن ہے, تو بخاری نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. چودھری وبن استاد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب السلام الى من ليس عنده اصلا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اصل موجود نہ ہو تو اس سے بیسلم کرنا جائے. اصل سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں. بعض اضرات کہتے ہیں اس سے وہ غلہ مراد ہے جس کی غرض سے بیسلم ہوتی, جیسے ان کا شعیب آخری دن حجر نے اپنے قدام کا اس سے آغاز کر کے اس کی ترجیح کی طرف اشارہ فرمایا. بعض علماء کی رائے اصل سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے یہ دودھ شمار پیدا ہوتی ہیں. مثلاً گندم کی اصل زراعت ہے اور دلی کی اصل درخت ہے. حضرات کے سلف کے کلام سے یہی بات معلوم ہوتی ہے اور ابن ابی اوفا کی روایت دوسری ہے کہ ان سے اسے آدمی کرتے تھے کہ ان کے پاس کھیتی ہے یا نہیں. لم نسأل الہم خرصن لا, اس سے معلوم ہوا کہ اصل سے ایک دوسری صورت مراد ہے. اس کے بعد پھر اس میں اختلاف ہے کہ بیع سلم میں اصل کا وجود یعنی مسلم دین کا وجود کب شرط ہے؟ امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن سعید بن زیداؤد بن حرب کہتے ہیں حلول اجر کے جس وقت تسلیم کرنا ہو. سفیان ثوری وزائی فرماتے ہیں اس کے ساتھ ان بل عقد ہی شرط ہے. امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد فرماتے ہیں عقد سے لے کر تسلیم تک موجود ہونا ضروری ہے. کسی وقت بھی اگر انقطاع ہو گیا بسلم منقطع ہو جائے گی. ابو محمد ابن ظاہری کہتے ہیں امام ابن حنیفہ سے پہلے کوئی اس قول کا قائل ہے ہی نہیں. حسن ابن حی کہتے ہیں ایسی شے کی بسلم جائے ہی نہیں جو کسی وقت منقطع ہو جائے. ساری میں ابن حجم کہتے ہیں اس قول کا قائل حسن ابن حی سے پہلے کوئی ہی نہیں. امام بخاری دونوں کے ہم خیال نہیں کہیں صرف حلول اجل کے وقت یعنی جس وقت تسلیم کرنا ہے اس وقت مسلم فی الفرد ضروری ہے اور کسی وقت بھی ضروری نہیں. حضرات صحابہ بے سلم کرتے تھے اور مسلم الہیم سے سوال نہیں کرتے تھے کہ آپ نے ان کے پاس کھیتی ہے کہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھیتی کا ہونا الگ چیز ہے اور کھیتی کا تین سے موجود ہونا الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے جن سے بیسلم کا معاملہ ہوتا ہو ان کے پاس کھیتی نہ ہو لیکن تین سے ہی کھیتی موجود ہو. اور ہنٹیا کے اصول پر بیسلم کی صحت کے لیے مسلم فیل کا وجود ضروری ہے, خواہ مسلم غیر کے پاس ہو یا بازار میں ہو, بس ہونا چاہیے. شاید امام بخاری بھی اسی کے قائل ہیں, یعنی ان بل عقد مسلم کی حدود کو ضروری قرار دیتی ہوں اور اس کی دلیل آئندہ آ رہی ہے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني قال حدثنا محمد بن المجاهد قال ما تنيت ابن شكر وابو برده بين عبد الله بن ابي وقف قال سلام قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلكون في المدينه فقال عبد الله قلنا نسلك النبي في اهل الشام في النبي في اهل الشام نبی کا شکار. ان لوگوں کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ پانی سے زمین سے پانی کا استعمال یعنی استخراج کرتے تھے. چلیے زبیب اسی طرح سے بعد اس کو مواقع ہوا حافظ ابن حجر کے نسخے میں عزیب اور اسی طرح سے ایم کستلانی کے نسخوں میں ہے اور مصری اور ترکی نسخوں میں ہے کہ ہاں بھائی سوار ہے اور ہمارے ہندی نسخوں میں جو ہر ذلیل واقع ہوا یہ کاتب کی غلط ہے. سوری قل تو الى من كان اسلم عنده قال ما كنا نسالهم عن ذلك ثم بعثني الى عبد الرحمن بن عبد الله فسالت فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسالهم عنهم اصلا لا وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن عبد المجاهد بهذا وقال فنسلك في الكنة والشعير وبه خالد بن زيد تذكرا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في العدة والشعير والزبيدي وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيدي وبه قال حدثنا عمر قال حدثنا شمر قال حدثنا عمر قال سمعت ابا البختري الطائية قال سالت ان ابن اتى يؤذن منه وحتى يؤذن فقال رجل واي شيء يؤذن فقال رجل الى جاره حتى يحرز وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمر قال ابو البختري سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال سالت ابا البختري کالا سال تو باسن سلم کی نقل تو کال نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نقل ہتائی ابو بکری یہ تائی کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے سلم کی نقل کے متعلق سوال کیا تو پھر نیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نقل سے منع کیا ہے تاکہ وہ کھانے کے قابل ہو جائے اور اس کا وزن ہو تو پالر رجل آئی اسے نیوزن ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو البختری سائل حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ سائل کا نام معلوم نہیں ہو سکا یہ کرنا انتظام ہے دفتری میں کہتا ہوں انتظام صحیح ہے آئندہ باب میں جو اس کے بعد آ رہا ہے اس میں کوئی تو یوزن میں نے پوچھا یوزن کے کیا معنی ہے یعنی درخت پر لگے ہوئے پھلوں کا وزن کیسے ہوگا فقال رجل الى جانبه حتى يحرز ابن عباس کے پہلو میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے حتی یوزن کے معنی حتی یحرز یعنی اس کا خرچ کیا جائے اتنی لگایا جائے ابن عباس کی یہ حدیث جو مصنف نے یہاں باب السلم قلع میں ویسے عمدہ اسلم میں ذکر کی ہے اس کے متعلق ابن بطال کہتے ہیں کہ اس باب کی حدیث ہے کہ عمدہ باب کی حدیث ہے ناسخ کتاب نے غلطی سے بے محل اور پہلے ذکر کر دی. علامہ ناصر الدین ابن امیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کسی بات سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی تقریر یہ ہے کہ جب ابن عباس سے پوچھا گیا اگر کسی کے پاس تجویز کا درخت موجود ہو تو اس سے بے وسلم کا حکم کیا ہے ابن عباس نے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم عند النخل حتی یصبح حتی یوکل سنا دی. اس کا حاصل یہ نکلا کہ درخت والے سے بے سب نکلنا بے قبل بدو صلاح ہے اور بے قبل بدو صلاح ممنوع ہے تو جس کے پاس کھجور کا درخت ہو اس سے بیر سلم کرنا ممنوع ہے، اور جب درخت والے سے بیر سلم کرنا ممنوع، تو اس سے بات نکل آئی کہ جس کے پاس درخت نہ ہو اس سے بیر سلم کرنا جائز ہے، ورنہ تو بیر سلم کا دروازہ ہی بند کر دینا پڑے گا. ہماری نزدیک ابن ملیر کی یہ تقریر بالکل واضح اشکال ہے. اگر کسی کے پاس درخت نہ ہو اس سے بیر سلم کرنا جائز ہے، تو جس کے پاس درخت موجود ہو اس سے بیر سلم کرنا کیوں جائز نہ ہوگا؟ صحیح بات یہ ہے کہ ابن عباس سے بیر سلم کے نقل کا جب سوال کیا گیا تو انہوں نے حضور کا ارشاد گرامی نہام بعین نقل حتی احسلوها یا حتی یوکلا سنا کر یہ بتایا کہ حضور نے دعے کے لیے بدو صلاح کو شرط قرار دیا ہے، اس کے عموم تمام انواع بیوع داخل ہیں، لہذا دعے سلم بھی قبل بدو صلاح جائز نہیں ہے. گویا ابن عباس کہتے ہیں کہ وضو صلاح کے بعد لے کر سکتے ہو اس سے پہلے نہیں، اس سے اور وضو صلاح کے بعد پھل موجود ہو جاتا ہے، تو اس سے بات نکلتی ہے کہ امام بخاری اس بات کے قائل ہیں کہ عقد کے وقت مسلم فیہ موجود ہونا چاہیے، اور ابن ابی اوفا کی حدیث لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ عقد کے وقت مسلم الیہ کے پاس نبی کا موجود ہونا ضروری ہے، اور یہی حنفیہ کا مذہب ہے. وہ کہتے ہیں بے سلم میں مسلم الیہ کے پاس مسلم پیر کا وجود تو ضروری نہیں، لیکن فی نفسہ ہی اس کا وجود ضروری ہے. اگر امام بخاری نے دونوں حدیثوں کو لا کر یہی کیا ہے، یعنی ابن ابی وفا کی حدیث سے بتایا ہے کہ مسلم الیہ کے پاس مسلم فیہ کا وجود ضروری نہیں، اور ابن عباس کی حدیث سے لا کر یہ اشارہ کیا ہے کہ مسلم فیہ کا اندر فی نفس ہی وجود ضروری ہے، تو پھر امام بخاری حنفیہ کے ساتھ اسی بات کی طرف میں نے ابتداء کلام میں اشارہ کیا. والغیب عند اللہ. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصلاة في النقل. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب یہ بتا چکے کہ بیع سلم میں مسلم فیہ کا قیل یا وجہ معلوم ہونا ضروری ہے، اور اگر مسلم الیہ کے پاس اصل موجود نہ ہو تو یہ چیز بیع سلم کی صحت سے مانع نہیں ہے، تو اب یہ بتاتے ہیں کہ ثمارِ نخل کی بیع سلم جائے. مصنف نے اس کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ حدیث میں اس کی تخصیص وارد ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شوبان عن ابن ابي البختري قال قال ابن عمر عن سلم في النخل فقال مهيان بين النخل اتى يسلوها وعن بين الوريق نسان بن يسلوها اي يبدو صلاحه وعن بين الوريق نسان بن عاجز وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن سلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بين النخل حتى يؤكل منه او قال ياكل منه وحتى يرزل. وبه قال حتى كبار او ياكل منه حتى يوزن. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن انا بن تبتهي قال سالت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النقل فقال نهى عمر عن بيع ثمرها متى يصلها ونهى عن الوريث بذهب نسان بناجز وسالت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النقل حتى ياكل او قال يوكل حتى ياكل او قال يوكل وحتى يوزن يهم تردد نہیں بس اور یوں کر جن اور یوں کر حتى يوزن قلت ما يوزن قال رجل منكم حتى يحرز وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الكفيل في السلم الكفيل في السلم اس کے بعد ترجمہ آ رہا ہے الرحم في السلم اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں جس کا حاصل یہ ہے کہ عقد سلم میں ایک رب السلم ہوتا ہے جو چیز خریدتا ہے دوسرا مسلم بھی مسلم علیہ ہوتا ہے جس سے چیز خریدی جاتی ہے قیمت پیشگی ادا کی جاتی ہے مبیع ایک وقت معین پر لی جاتی ہے تو بعض وقت رب السلم کو یہ خیال ہوتا ہے کہیں میرا راس المال ضائع ہو جائے اس لیے اگر وہ مسلم الیہ سے کفیل یا رحم کا مطالبہ کرے تو کیا وہ یہ مطالبہ کر سکتا اس مسئلے میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ مالک شافعی جواز کے قائل ہیں یہی امام احمد کی ایک روایت ہے حسن بصری سعید بن جبیر اوزاعی اور امام احمد بن حنبل مشہور روایت فرماتے ہیں یہ جائے فرما اللہ عجیبنی کیونکہ حدیث سے صراحتاً اس کا ثبوت نہیں نہ حدیث سے مرفوع میں سلم کے میں رحم لینے کا ذکر ہے نہ کفیل لینے کا اور نہ صحابہ کے آثار ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک استنباط لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں جب بے میں رحم میں نہ جائے تو سلم ہی ایک قسم کی بے ہے اس میں بھی رحم لینا جائز ہوگا اور جب رحم لینا جائے تو کفیل بھی لینا جائز ہوگا کیونکہ دونوں کا مقصد اعتماد حاصل کرنا ہوتا ہے رحم لینے والا اپنے مال کی حفاظت کے لیے رحم دیتا ہے امام بخاری بھی جمہور علماء کے ہم خیال چلیے ہمت کر کے لکھ کے دے دیا کرو اسے باتوں سے مجھے فائدہ ہو جاتا ہے میں جوان نہیں رہا میں اگر اپنی تکلیف بیان کروں تو تم کر نہیں دوسرے کام شروع کریں تو کوئی چیز گھسی ہوئی سر میں کیا چیز سینے میں کیا چیز گھسی جس کا نام کر اور بیچے وہ میری حالت لیکن میں پڑھانے کا عادی ہو گیا ہوں اس لیے بول لیتا ہوں پڑھا لیتا کل سے آپ لوگوں کو کام چاٹنا پڑے گا یا تو دعا کر کے ختم کر لو یہ بیماری ورنہ سبق میں آتے ہی سب سے پہلے کہوں گا ہر آدمی میرا کام چاٹے سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ ظلم نہیں ہوگا بلکہ یہ علاج کل سے شروع کر دوں گا سبھی ہنسنا ہنسنا موقوف ہو جائے گا اس سعید سے اس کو تو سب سے بعد میں رکھوں گا کہ کیوں پتا نہیں یہ کیا ہے اللہ جانے کہاں سے آیا ہے کیا چیز کچھ خبر ہی نہیں اتنا پاگل بچو بالکل چلتا ہے تب بھی پاگل لگتا ہے بات کرتا ہے تب بھی پاگل لگتا ہے کھانا کھاتا ہوگا تب بھی پاگل لگتا ہوگا اس کو کوئی اس کا ساتھی ہو تو بتائی ہے کیا؟ یہ پاگل چلی دیکھیے سوچتا ہے کہ روزانہ مجھے کچھ نہ کچھ گھما پھرا کر میرا کان کھینچتے ہیں، اس سے کئی گنا اچھا ہے صدیق اللہ، صدیق اللہ کے آخر بابا نے نام لکھا دیکھو صدیق اس کو پسند کرتے بچے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، انسانوں میں چلتا ہے لفظ ثبوت، فلا میرا دوست اللہ کے لیے یہ لفظ مجھ کو نہیں معلوم ہے، دیکھو بنگالیوں کے لیے نام دہنی دو بنگالی ایسے ایسے انیس المندیا حبیب المرسلین حبیب الاولیاء فخر الاسلام شیخ الاسلام اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں، انہیں کے لیے چھوڑ دو، جیسے ہمارے پورب میں الدین بہت چلتا، جمال الدین، شمس الدین، قمر الدین، بدر الدین، فخر الدین، علاء الدین، امام الدین، تقی الدین، ولی الدین، یا اللہ ایک سلسلہ چلا دیتے ہیں گھر والے چلیے پرانے کتنے اچھے تھے، ہم نے چار اپنے گاؤں میں دیکھا، دادا کنر کے تو شاید بڑے تھے احمد نے بڑھیا نہیں، ہمارے گھر میں نام اچھے نہیں تھے کیوں، مجھ کو شبہ ہے کہ جیسے شیعوں کے نام ہوتے ہیں اس طرح، دادا کا نام تھا شیر علی اور دادا کا نام تھا حبی علی، ان کے والد کا نام تھا واصل علی، بس علی علی علی علی چلیے تو جب اپنے بزرگوں سے تعلق ہوا، نانا وغیرہ کا مولانا محمد صاحب ایک بزرگ تھے جو حاضر صاحب سے بیٹھ تھی، پھر یہ نام ہمیں تبدیلی آئی چلیے آپ کو کیسے کر جن میں دادا کے پاس سوچا تھا تو یہ سب کہانی سنایا کرتے تھے، چھوٹا تھا ادھر کی بہت باتیں بتاتے تھے، پورے علاقے کی بات سنا دیتی، فنا خاندان میں یہ کمی ہے، خدا خاندان میں یہ کمی ہے، بڑے بڑے رئیس خاندان تھے اور ان کے خاندانی کمی بتاتے تھے، اسی لیے ہمارے گھر میں سب جگہ شادی نہیں ہوتی تھی، متعین جگہوں میں شادی ہوتی تھی، اسی لیے ہمارے گھر کی عورتیں خاندوں کے سامنے بولتی نہیں، اور جب ابڑ کبڑ بنگالی بہاری آنے لگے چوچن کے جاتی کا نام، بس ایک دم ادھر سے ادھر تقریر ہو رہی، ادھر سے ادھر تقریر ہو رہی ہے، چلیے محمد سب سے پہلے ہمارے گھر میں ایک عورت آئی جس کا نویال بستی نہیں تھا، تو وہاں اور کیا بستی علاقہ تھرڈ ہے بھائی، کہ تھرڈ اور کیا ہے، بنگال ہے یو پی کا، کہنے دینا ہو بستی والے لٹ لو کے تو گئے نہیں، میں کہاں لڑوں گا ان سے، ابھی کہنا کیا آپ تو ہمیں کہتے ہیں میرا کہنا ہو، میں کہتا ہوں تو اس کو کہتا ہوں، چلیے اس کو دیکھ نہ یہ مجھ کو اچھا لگتا ہے، نہ اس کی آواز اچھی لگتی ہے، نہ پڑھنے کا انداز اچھا لگتا ہے، یہ اپنا گاڑی چلا رہا ہے کہ ہم لوگ خیر یہ تو تم سے بدل، جہاں اچھا لگتا ہے تم کو بالکل کچھ بھی نہیں، تمہارا کسی چیز میں شمار نہیں ہے، اگر تمہارے گلے میں کتے کو باندھ دیا جائے تو تم اس کے ساتھ دوڑو گے، وہ کرے گا بھو تم کرو گے بھو بھو، سمجھے کہ نہیں، تم اس سے کم تھوڑے بہاری کو دیکھ لو، اگر ایک بہاری کو آپ یوں کہہ دیں کیا کہہ دیں تو کہہ سمجھے، بہاری لوگ بہت تیز ہوتے ہیں جھگڑا کرنے میں، لڑائی کرنے میں، گالی دینے میں، بہت گندی گندی گالی بکتے ہیں، بچے سنی ہوئی باتیں، تو میں نے ان کی بڑی خفیہ خفیہ شکایتیں کی، پھر یہ ان کے ہوئے ہٹ گئے، انہوں نے یہ تو بہت ہی گندی گندی گالیاں بنتی ہیں، شرما تو سچ کہتا ہوں اگر اس وقت میرے ہاتھ میں ڈھنڈا ہو تو میں ان خبیصوں کا منہ توڑ دوں گا، منہ پہ لاٹھی مار دی. بچے کی گندی گالی پہ حدیث پڑھنے والا اور گندی گالی بخاری شریف کا وہ نسخہ لے کر کے آئے جو دائیں طرف رکھا ہوا ہے جس کے اوپر کپڑا چڑھا ہے یہ کہہ دیں جس پر کپڑا چڑھا وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنفيئة ورهن قدر عنده من هالين. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے جس کا نام ابو شہم ظفری تھا بندہ لیا 30 سا جو ادھار ورہنہ درع لہ من ہالین اور آپ نے قیمت کے بدلے میں اپنی ایک زرہ اس کے پاس رہن رکھی اس کا نام تھا ذات الفضول. چلی اگر کوئی مسئلہ بیان ہوا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن في السلمي في السلفي فقال حدثنا الاسود عن عائشه يعني رهن في السلف اور بلیوں میں 277 صفحے پر رحم کی سلم آیا. فقال حدثنا اسود عن عائشه رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى من یہودی طعاما الى اجل ورهن من درهم من حديد. وبالاستعلاء الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب السلم الى اجل معلوم. باب السلم الى اجل معلوم. لفظ حدیث کو مصنف نے ترجمہ بنا دیا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اگر بے سلم مؤجل ہے تو اجل کا معلوم ہونا ضروری ہے. لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وہ اجل کیا ہے. مالکیت میں اختلاف ہے یومن یومان ثلاثت ایام شہرن. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اجل سے مراد یہ ہے کہ بازار بدل جائے یعنی جس میں بازار کے ملک میں تبدیلی آ جائے. ابن قاسم کہتے ہیں 15 دن ہو جانا چاہیے. یہی مالکیہ کا مطلب ہے. اور حنابلہ کہتے ہیں ایک ماہ یا اس کے قریب ہونا چاہیے. حنفیہ کا مطلب ایک قول یہ ہے کہ ایک ماہ ہے اور تحابی کہتے ہیں 3 دن اور بعض حنفیہ کہتے ہیں 19 یوم سے زیادہ. امام بخاری نے اس میں کوئی مدت مقرر نہیں کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دار مدار متعدد ان کی رائے پر کے بعد اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا سلم کے صحت کے لیے تعدیل شرط ہے یا نہیں. جمہور علماء فرماتے ہیں شرط ہے. سلم میں تعدیل ضروری ہے. ہم شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلم معجل بھی صحیح ہے. یہی بات مالکیہ کی رائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اجل معلوم کی پیدلا کر اس قول سے اعتراض کیا ہے اور جمہور کی تعریف فرمائی ہے. مصنف نے سلم الى اجل معلوم کہہ کر دو باتوں کی طرف اشارہ کیا. ایک یہ کہ اجل معلوم ہونا چاہیے لیکن اس کی کوئی تعین نہیں. متعاقدین کس مقدار پر راضی ہیں یہ بات ہے. اور دوسرے نے اشارہ فرمایا کہ سلم مؤجل ہوگی معجل فوری نہیں ہو سکتی ہے. یہ بات بھی لکھ کر دو. وبه ما بين ابي وابو سعيد والحسن والحسن رضي الله عنه وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا باس بالطعام الموت في زر معلوم الى غير معلوم معلوم كذلك في زر لم يبق صلاحه وبه قال حدثنا منعم قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيب عن عبد الله بن كثير عن ابي بن حيان بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فهم يدركون في الثمار سنتين وثلاثه فقال اصبحوا في الثمار في خير معلوم الى غير معلوم وقال عبد الله ان الغريب حدثنا سفيان ما حدثنا ابن ابي نجيب وقال في غير معلوم ووزن معلوم وبه قال حدثنا محمد بن مباركه قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني قال محمد بن ابي المجاهد قال اخبرني ابو مجاهد عبد الله بن سعد بن عبد الرحمن بن سعد وعبد الله بن ابي اوفى فسالت مع ان الثلاثه فقال كنا نسير المغرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ياتينا عباس من عباس الشام امام بخاری کہتے ہیں ایسی اگر میں قدر کرنا